بسم الله الرحمن الرحيم. لبحث درنا مقدمه اسمانيك لباري تخليل تاريخي كوكا نسبتا قوزشتي انسان هاتمان اسمان كهلا اولا انسان من صورتك ايسا هات وتموجود بزرابي ديني بوها تو و توضيح مختصر من ذاك دين هل أول وأوك مبناو جير بناية عبارة لجهان ديني وعقائد توحيدي بوا بخلاف أوك بعض لدانش من دير الإيجني لو جاوز دوجة رمى الصلاة في فياك بها نينك لأول وبصورة خرافي بويتو هاتو برو توحيد وتوضيح إشمان ذاك أغلبي هو فموجب أو كدوايا ودين التوحيدي هاتو بو إنسان أديان خرافي فيابوا يا لجامع وليك الدين نما ودانش من ذلك السنة السكر كبرنامه لبو بندقين إنسان تركيب لن ودبارا توضيح إشمان ذاك بيكوبون أفراد إنسان لا بيكوبون أفراد باقيان دار والفرسكة أجر أو بيكوبون لجهة خصلتين مختلفة إنسانية وذي مجموعي إنسان كهان بيكوا أزش أو فياكن كان بيجري أمة حساب النسب بقية أو توضيحة كلام مقدمة مثل حبونا اما زمان گذشته و از طرفی افراد این نوع چندان زیاد شده اند که تأمین نیازهای خوراکی افراد امت به آسانی مقدور نبوده به خلاف گذشته که لأول وقت اول وقت با آسانی بشر گره کی بود متناسب به طرز زندگی ابتدایی به دستی بیره لنیاز و خوراکی صرف رو بود لروی فریزویه لآخر وقت افراد امت فرگونه تو با آسانی نیانتوانیه لمحیط زندگی خویانا خوراکی رو خویان تأمین کن و از طرفی دیگر با پیشرفت انسان در مسیر تکاملیش زندگی رنگ ساده اولیه اش را از دست داده و روابط افراد با یکدیگر صورتها و اشکالی نسبتا پیچیده پیدا کرده است که لأول و چون که زندگی ساده بود تازه امنو عبوجود حتره استعداد ولی نشکفیات و نوع زندگی فرساده بود بل خودی به جور مطرح نو ولو دا وجود در زمان گذریاوه روابط افراد با یکوه با بونه تیل کردن مسیر تکاملیوه پیچیده تر بوده و از جهت سوم چون این پیوند و ارتباط اختیاری و آگاهانه گوت من اختیاری که افراد انسان هستیان لبا یکوبونه فرقی هست لاختیاری که حيوان الهتيان اختيار كأوان هتيان غريزية اختيار أم أقاهانت با طيبند غريزية أفراد يقروه الجانداران ديار فارغ داشته أفراد أمت توانائي فكري وعملية بهم زدن صورت هاي روابط موجود وآوردن صورت هاي تازه از روابط را داشته أم أفراد أمت ببوني أمس إلا تواب للحاظ فكريو للحاظ عمليو توانيانا او صورة الروابط وتركيب بريابو يعني بو مرحلة ابتدائي زندگيان دين يك صورة الى الروابط تركيب دابو يعني كبو جوربا يكو زندگي بكن هم للحاظ فكريو هم للحاظ عمليو ببوني او سعلتو توانيانا او صورة بقورن وصورة الى تازة بيرنبين خلاصه این جهاد افرادی به فکر ستم نسبت به دیگران و گرفتن امتیازات مادی یا معنوی یا هر دو افتاده اند. امس جهتر و تباعث اوکل وقتی که توانیان توانایی فکری و عملیان پیاکل و او صورت اگر روابط بگرم و صورت رو تاز بیرن بین یکی یکی لأفراد بکفن فکر وقت امتیازات مادی یا امتیازات معنوی یا هم مادی هم معنوی بو خواهن درست کرد لیره توضحی بود که وقتی نیجی معنوی به معنی چطی مثبت نیجی به معنی چطی عالی نیجی یعنی اوکر غیر نیاز ولی مادی جسمه فیجی معنوی چه مثبت چه منفی مثلا اوکر یک نفر حزکار لدیگران ما قوتر بی لبر خلق و بره مزم لبری خلق نو لجور مزم و دانشه او فیجی امتیاز معنوی هرچن منفیه فاصله کثیفه ولی جنبه مادیه ولی اول که داری که معلقه خوشتر بیت سکه غنین که بیت لباسی ظروف مالی وسائلی ماشینی امکاناتی خاصتر بیت لقب او دیجن امتیازات مادی قسل امتیازات معنوی اولی که مثبت بیت چه مثبت چه منفی و از این زمان اختلافات و فرقه گری ها پیدا شده اعلم اختلافات بنرس اختلافات دان ریالا بنرس فرقه گری دان ریالا چونکه افراد که دوری که یعنی امتیاز بو خویان درست کن گیش کسی ناکفی تشونیان بعضی اکفی تشونیان بعضی ناکفی تشونیان بنابراین اده امتیاز طلب توانیان بعضی رام کن بو خویان لمحصول زحمة اوان مثلا خوان كارنكا داخنش مقفز لذلب كنو اداو اتوار بشوشن بسر مجموع مجموع مجموع كار كنو محصول زحمة اوان دو تشيت قرر امانا زمهي مرتخ دروس كان بو خوان بي او خوان مانو كن ولي اسرابي تل تبعيتي عن لبان نيليا بعضي تل امتياز خواب ول اديت ريان بدو بو خوان بعضي تل اديت ريان بدو أساس الجيابون والأمسا حتى أم سورة النهائية للجيابون والكالدنيا والسواحل للجغرافيا والسياسة الجيابية كأم سوائي ومن أم يجب حقيقة هذا المحصول والسال محصول والسال امتياز داريال فلاش ينفذ امتياز دورس كان بوخيان تاهد حد كتواني يعني لبشري عن دابر كتوا بوخيان كلا زحمات أوان امتيازات بدس دارن بوخيان اتفاق كان بوخيان شما دي شما نوي نه انتوانی باقی تو داگیر کن ادیتر امتیاز پرست چون ادیتر یا داگیر کدو ممکنه بعضی دیتی شروع ماوی تو مثلا نه انتوانی رو داگیر کن ولی مجموعا تقسیمات شد مراحل سرفر ابتلاعی و شد مراحلات ایتعیوینی محصول امتیاز پرستی افراد سرکش و خود پرستی که هولیان دعوه برتری مادی یا معنوی فیاتن بسته دیگرانا و بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخی که نمیتوان دقیقا زمان آن را تعیین کرد امت واحدی که پیرو یک دین و برنامه بوده اند به گروه های فکری و سیاسی و اجتماعی و غیره تقسیم شده اند. زمان که نتوانی تعیین کرد قرآن او نبئ محالیتا که لأول بشر وقت فيابو تعليمات فيدريا بقوني وتعليماته بسورة أمة واحدة لو دو زمان فزريا دشار اختلاف وشند السيبون كأذت اختلاف كيش بوجور لو آية في اتراح المانوية بغيا تكتشيا تبيعة السالم الإنساني بو خند السيب يكوبون مناسبة وصادقات نبو جيايو دفت دستبونوات او دست دستبونه و محصول بغیو زیاد طلبیو گروستازی افراد امتیاز طلب بوده بگونه اوانه و بوجود حتی اما امکه لچه تاریخی که بوه انسان وات ربونه تو ام شرایط فراهم بوه بو امکه افراد خو پرستو به تری طلب بتوانن لموقعیت استفاده بکنو بنرت اختلاف و فرقه گری دابنن اما ناکریه انسان معلومی که تاریخ و گذشته انسان اون روشنیه که انسان بتوانه زمانی که بو معلوم که مهم اوسه که اما گذشته انسانه بو جوره لأمت واحده و حاطیه دوچار تفرق بو لبر ام علتا عامل بدبختیه لانسان انسانه که اگر بحیوانی تیچی بزانی بالاخره هر گروه زیاد شجاية مكبانترة لحيوانو أقلو دركي هسو هم بستقية فربانترة هم بستقية حيواناتي هسو أتواني بيت أمت شبا وجود أما دشار أم خصومتو شن بستقية لبوا أما التي أفراد انحسار قرو برتري تغبون ك ورد ورد لبر خاتم منافع أخوان بشريان دشار أم بدبختية لشدوا أولي أبو إمو مهمة و هر گروه به وسیله عده‌ای برتری طلب برای خود مذهبی به وجود آورده اند. اینکه به هر مفهومی که بیجی مذهب یعنی دوای و که دین که هتلا امت واحد دوچار تفرق بود و بدون اختلاف و سرکشی برتری طلب و امتیاز طلب و نواد آیا اینکه دین نه هتلا بود بشرور بشر هلا والكريانة اما بعض در هر زمان خداوند پیغمبران فرستاده که هم فرقه ها را به حالت امت واحد باز گردانن و هم در عین وحدت و یک نواختی اصول اساسی فکری و عقیدتی برنامه پیش رفته به تناسب پیش رفته انسان و پیچیده شدن روابط او در اختیارش قرار دهند. لا زمانه المختلفة تغنبراني نادي وبدكار يك دواي واختلاف چند سجيان تيابوه ديان قرنو برو أمة واحدة برو فترة السالم خوين ك يكتين بنو يكدس بنو بصورة أمة يخرجون أما يك دون شون كبواد بيشيدة تربوه لأينما كأصول عقيدتي هميكيك وفي درس برونا إشاري إثمان كير كهر أو أصول توحيدية بوا بو إدارة جلدقيان إدارة جامعيان برناميك تشفتتريان كيرشان بوان بتناسب شرائط تازيان يعني جير بناي مكتب هر ثابت يكيكا كإدارة لعقائد توحيدي ولكن روح بناي مكتب كتفكرات ترو برنامه دا أمانة بتناسب تشخص بشر فرقي كدور دور جامعة بزاني هر زمان تغمري هاتو أمتي هاول دور برو وحدتو برنامه التازي في داوة آية إتر مشكلة كبشر برلم تغمبر الدوشاري بوا حل بوا إتر دبارة مشكلة تيانا وطو متأسفانا جو منفية مشكل حل نوى بطور نهائي بعض برتري طلبها از پیش رفت این برنامه ها که مایه وحدت زندگی یک نواخت بدون امتیازات افراد بوده جلوگیری کرده ام فآمنت طائفة من بني اسرائيل و كفرت طائفة او پوشیسته نقطه من دانیال باتی من بني اسرائيل سن مفهوم عام فآمنت طائفة و كفرت طائفة لیره مطرح بو من هرچن ام مورد بو هر بني اسرائيل وره لو مورد خاصا اشارت بني اسرائيل اما بو طوال تاريخ بشره فهم برادم برنامه انا حالود و بو درست کردن و وضع جامع و نجات بشر لأو اوضاعنا مطلوب و امتیاز دار و برپنی طلب و ایجادی ارکدون و بشریت و نیا او خصلت دوباری بونه لبشر بگواریه نه او خصلت دوباریه لازم و عشه هر بیو هر ماه پس هر چند پیغمبران تامین یکی از امت واحدی کن بوجود ها وزوی ولی دوباره برپنی طلب و کندون ستلاش که دوباره امتیازات رو کن بخواه او ایسه بجه خواهی که حل زمان خود پیغمبران در سری تلویل ساورن در برابر یعنی و علم بونو دست یعنی که دست مخالفت و عذیت و آزار و شکنده و خوشتاد لبر وکه او برنامه و وحدت اواتو ببشر و امتیازات لبین اواک پیغمبران هاو دی یعنی امتیازه نوید چونگه برنامه پیغمبران لکه امتیاز پرستی و مقام پرستی اوانه سازگار نیا هر جو دوره که قرآن بگیجه یکا بحث یکا خزمانه که لکه پیغمبری مبعوث بود دن رسالتی جویه تجویش که خلق بلا فاصله مستقبلین مترفین قیامیان که دوله برابر یانو و سرکوبیان و بو نیرن ام دوله بگیه تجویش که خلق ولی به هر حال وقتی مبارزه گیوه که نتیجه امت واحده گوله یا بوسیق بودید حاکره سد نظر دو باقی بشر تر نها تیتی تبعیدی انکو بی اوان لتفرقا مال نسو اعم امت واحدی شکر درست بود دوباره افراد خوفرست سیابون لنو امانا اعنی شن دوباره دوشار تفرق شد رسو کمعنی آیتا او جزء الآيات وسا انقاف قروهي دار كردن دو تزيروستان ايمان يعني اوه شناخت و تسليم قبول و قروهي تسز دار كردن دو مقابلة هزاقتان نوار اكوان هست لباره تفاوت ايمان و كفر وكا ايمان و كفر ليك خصلتا مشترك تدرك و شناخت و معرفتا لهت جانا معرفت هست واقعية حالبون هست ولكن ليك خصلتا جياونو که ایمان عبارت لامکه دوای حصول معرفت انسان خوی تطبیق قلی المعرفت که خویا برنامه ولی آوات و آرز ولی خاطستر او مسیره که معرفت که اختزاکا کفر عبارت لمن لبرابر یو بیسه گره که بی بیشاره که و لبینی بواتو چی بکاته و جاده مورد تفاوت ایمان و كفر و يا ايمان كفر نفاق ايمان اسلام بحث وليك مفصلة شب كريكا لفلسفة اسلام ومتكلمين ومعني اشتباهاتي كان من موردها كدوة كوارزا لنوار مستقلة هاتمان ويسلي لبحثين عبين لها حال بحثة كأبن ولكمان بمشروع بجيني بو آيان ده وبعض ازنجا فرق جريب گسترش یاد به جور کبوت من زیاده وانه که تبعیت یعنه کبله پیغمبرکه هر وانه تفرق همانه وله اثارت ستمگرول خود پرستا اوانه وانه جات یعنه بوله دست ستمگرول و هات نجیر پرشم وحدت و توحید توحید فکری و عقیدتی و اجتماعی و اقتصادی و هر جوره امانیش دوباره دوای تعلیمات پیغمبرکه خود پرستوری تیابو نودن آیانا یا الله فرق جوری دوباره اما نشان دوباره تبدیل کرده به دست دستگل مختلف و آن طایفه هم که حق را پذیرفتن و از زیانت زمان خود پیروی کردن پس از گذشتن زمانی کوتاه یا طولانی باز به همان علت برتری طلبی و امتیاز جویی بعضی از افراد غالبا به فرقه های مختلف تقسیم شدن و همچنین که او و ایسه ایوینی لزندگی بشر که صدها گروه و فرقن للحاظ فکری و عقیدتی و روابط و مسائل جور جوره و لأو امت واحده و پیابوه و بو دلیل پیابوه که عثمان علت اما که امت واحد جویه اعم وضعه اعم جریانه بوله طول تاریخه لب مطلبك إما لباري تاريخ إنسان وهسمان ك لوحدة وتشون هاد ويأم يشتفر قولا في توستر أمك إلا فقط مستكبرين مترفين امتياز فرس والدول ك هالشي بدبختير يعني بسر بشرات احنا الكدوة كيكي لأساسي ترين بنياد يدب بدبختير عبارة لتفرق وقت تفرق بوجود به جائت زمنا أنا بس بطعوبة بخطية وتكشورة ودر هالزمان عاملان تفرق چون برنامه الهی را با امتیاز جویی های خود ناسازگار می دیدند، با وسائل و صورت های گوناگون می کوشیدند تا مردم را از آن برنامه بیگانه سازند. بزرگ عثمان در نتیجه گاهی شرایط خیانت فراهم تر بود و دشمنان خلق اصل برنامه را به طور کلی نابود می کردند و به اقتضای هوا و هوس خود در جامعه ها حکم می راندند و گاهی شرایط اجازه این انداز خیانت را نمی داد و حد اکثر کار خودکامگان تحریف و تغییر برنامه بود در جهتی که هوس‌های برتری طلبانی آنان را تا حد امکان ارضا نماید. همیشه منظور است که اولین بعد از پیغمبران مطلقا برنامه که انماوه نیه لده سخصا بعد از پیغمبران برنامه انماوه ولیکن دستکاری شده با شکل که لأول و لکر پیغمبر گواهات و اعلام کیا نماوه معلوم چه بوه اما معلوم اما بوه که برتری تلبر تلاشی هم کبیر برنامه های پیغمبران لناو بشده حل بودن چون که تعارضی بود لتک آرز و روح و حواصل اوانا برنامه های که پیغمبران حاول دیانا ضد امتیاز دارون و مترفین بود ضد خوشگزرانون بود بنابراین خوشگزرانون در ایک در موجودیت خواهن حفظتن ناچار اشی او برنامه ولی لبشر سن و کاری کن که بشر او برنامه ولی نمیده احتیاریا لبنامه ولی مختلفه امکانات جور جور بوده لبعض وقتی که امکانات او نجور بوده این بزنی کمی رشد بشر و ابتدائی بون زندگی بشریه و کتوانین انا بجانی برنامه که لبین بوده چون که امتیاز داروری تر سوا اختیارات جانعه بدست یعنو بوده باقی خود اختیاری کن نوار مثلا برنامه به که پیغمبران هاو دیانه که پیس بس اوان ایتر خلق تصلاحی کن بسران نوار بنادرون برمه این خویان هم نبرو لان بدو خویان سویلی فریان هاو دیو بمشک بشر بشاری تصلاحی کن نوار که بیجی کوا اما که اوه سوا پیغمبران هاو دیانه ولی ورد ورد بشر پیش خطی تیار کردوه نه انتوانی خوشگزران ول برتری طلب ول تا ام حد ظلم کن لبشر که تواو او برنامه لبین بوان چون که مقدار بشر ولیا بوستو کز رو بوا توانی دفاع افکال حق خوی ولیا بی بزانی که دستکاری کریا نما لبین چو لبستا چه انتوانی چکا چکا بزور کجانه ادنا نشرت نیه وریای نکاته چکچ که هاتون دست یاده بودیا هدف ایچکیکی هدف ایچکیکی هدف ایچکیکی بزور که از کل عملی در جامعه ایجاد یکی در ولی دوار و زمان بزریا چه مشاکی ایبو ام برنامه ام مکتبه لتک اول را فرمرکه هاویدی از من تازوی فاصله بیا کدوارا قرآن در زمانی آمد که علی رغم در اوج بودن فساد اجتماعی و انحطاط روابط گوناگون بشری رشد طبیعی بشر تا آنجا رسیده بود که به خودکامگان نه مجال از بین بردن این برنامه را می‌داد و نه فرصت تحریف و دستکاری آن را بطمئن در گذشته برتری طلبگل بو او که طبق هوا هو از خواهن حکومت کن بستر نظمه وقتی مکتب دینی کنن مزاحم ادیل بین یعنی بین بشد چکه رشدی پیا کرد در صلاح لبین بکنی یعنی نما وده وده آرام آرام تحريف يعني كده دستكار يعني كده. أما القرآن لسه زمانه كان نازل بو لوقت كان نازل بو كان شون لمرحلة تحريف وتعبين بردن بشر رشدي فياكدو كنيانت واني إتلا بيني بواني أم سفر بشر والي هاتو لزمان هاتن القرآن كإتن نتوان حتى تحريف جيبتن بلتاني فلابون نتوان لبيني بواني هيش بجي أخوي نتوان حتى تذكاري جيبتنو تحريف جيبتن جالم بارو حاشية كذكا شرح المطالب مجموعنا وواتا إتوهدمان الجملة نقشدين از يكسو واثر ثلاث متفكران اسوي ديگر ك دينيل غالبا هاتوا چه متفكران ايش خريق بون برنامه ان داو بو بشر غالبا هم زمان بون لكا و انك بخلاف تصور بعض يجان اشنافان در عين انك برنامه هاي دين بتناسب في صفت كلي بشر در هر زمان كامل تر آمده اصول اساسی دین همیشه در کامل ترین صورت توحیدی در اختیار بشر قرار گرفته و دستکاری های خائنان در هر دوره آن را با رنگ های گوناگون بت پرستی آلوده است و اینکه اما معنی مقدار توضیح در حل اسنای دست بکنه با اینکه توضیح مفصل یعنی بو آینده و اینکه چه تفاوت و چه نسبتی ما بین رشد طبیعی و رشد پرورشی وجود دارد کار این مقدمه نیست و امید خدا در آینده هر یک از این مطالب در جای خود روشن خواهد شد. قسمتی را که من مجبور توضیح دارم هرچند مربوط به بحث آینده ان این تسر ام طبقه تفاوت رشد طبیعی و رشد پرورشی و رشد تعلیمی هدید لمر نیچا آلیره فقط مختصر اشاره ککم ايجين ك بشر للحاد الشرائط الاجتماعي والزندقية وفوق العالم منحتب لشوارد الحد للموبرا لجالك كبإصلاح تمدنه وك لمحدودة فرمان روائية شاهنشاهية إيراد لا روما اوهيش ظلم جناية لش درجة كابو فقد أمد قدرة بونو هجيجتي أنا قلت بو بكلت فدا فوق قدرة الخلان ایران حسیت سفداب که بو ما قدرتی زیادر به روم یعنی حکومت که و حکومت روم حسیت سفداب که بو ما قدرتی بانتر بیام که لقدرت ایران او ولاتکان بو که به اصلاح متمدن بو باقی تریش او جوره که تاریخ یعنی معلوم مثلا جزیرة العرب و زیاده ترکه من جزیره نفوز امانه و زیان سرسر آشفتت رو دوا کفتو تربو لوار بالبختي والظلم والفساد قيوة أوج ولكن باوج الأميجين رشد طبيعي البشر كاملو منظور شر شتفاوضي كتل بين أعمالا بيبدأ المثال أما كبر رشنو كينو مجموعي إنسانية لأول ولادتي وتا آخر عمري أتوانين إما تشبيه فين بيبدأ الإنسان مناليك لأول ومتولد أبي تا آخر لشاب لما كان مجموعي إنسانية لأول فيجايشي وتا آخر مسيرة تكاملية تيكا لأول ناقص وهالشبه وبالحيوانات ورد بلو تكامل هاتوا يعني لمسيرة تكاملية بلو كمال هاتوا تا آخر أم مسيرة إدامها يكفر لإنساني شواسة لأول متولد أوي أو عجيبة دقيقا غاضي كفوق العادة لمولد إنسانا بشكي بنيا موخت متولد ولا باش كي حتى حيواناته بتولد نسبيين ما خسرا شبش كي حيوانات حركه التكامليه كانيه ولي يك باش كي انسان باش كي بنيا ما شاف كذان تشنيك بل كمال ابي اگر موانع بو فيشني تو گرفتاريه بو ناتواني بيرو مجن وما نهار اروي هر اروي لما تي التكامليه اما نقطه كلمه الانسان اخوته